בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות תערובות, הלכה א'. על פי התורה, תפילה לחבקוק הנזכרת לאל בהלכות שחיטה. א', כל האיסורים שבתורה בשישים, כי כל האיסורים הם בחינת אותיות נפולות שנפלו וירדו למטה מאוד עד שבאו בעומק הקליפות ונעשה מהם איסור שהוא בחינת רע כולל, בחינת לשונות של 70 עממין. כי כל האיסורים משם כנל, שזהו בחינת נפילת המלכות בבחינת סוכת דוד הנופלת, בבחינת חולי נופל לחמון אל יצלן הנאמר במאמר איימן וכו'. כי מלכות פה, בחינת שלמות לשון הקודש, היא בחינת חווה אישה כנל, שנפילתה חס ושולם על ידי התגברות הדמים שאמרה כולל לשונות השבעים עממין. ומזה נעשין כל האיסורים שבתורה. וזה בחינת לא תאכלו על אדם שכשמתגברין הדמים, שמזה נעשה חס ושולם נפילת בתולת ישראל הנל. היינו נפילת אותיות של שלמות לשון הקודש עד למטה, על ידי זה לא תאכלו. על ידי זה באים כל האיסורים שבתורה שצוותה התורה שלא לאוכלם. ועל כן הביטול בסמך בבחינת סומך השם לכל הנופלים. כמו שהביאו רבותינו ז"ל, שזאת הסמך הנאמר בתהילה לדוד, שהוא פסוק סומך השם וכולי הנעל, היא סמיכה לנפילת בתולת בת ישראל, שנאמר בה נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. כי תהילה לדוד כלול מכל ה-22 עטוון, שהוא בחינת כלליות הדיבור של לשון הקודש. ועל כן אין בנון, מפני שיש בה נפילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והסמך הנ"ל, שהיא סומך השם לכל הנופלים, היא סמיכה לנפילתה כדי שיתקיים בה נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אפילו אחי חזר וסמכה ברוח הקודש, שנאמר סומך השם וכו'. וזהו בחינת ביטול כל האיסורים בסמך, בחינת סומך השם לכל הנופלים, שעל ידי זה שנתקבץ 22 אותיות דקדושה המלובשים בהיתר, על ידי זה סומכין אותה להקימה מנפילתה, ואז נתבטל האיסור, נתבטל ממש, כי אין שם איסור עוד מאחר שכבר קמה מנפילתה וחזרה אל הקדושה כנ"ל. כי הסמך היא בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת חווה אישה הנ"ל, שהיא סומכת לכל הנופלים, לכל האותיות הנפולות הנ"ל, שנפלו לבחינת לשונות של השבעים עממין. כי בחינת שלמות לשון הקודש היא בחינת סמך, שוברת אותם ומכנעת אותם, בבחינת לשון נופל הלשון. כי סמך היא בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת חווה אישה הנ"ל, בחינת תעשה לו עזר כנגדו. ותרגומו העבד לסמך לקיבלה, כמו שמובא בספרים, שבשביל זה אין סמך בכל הפרשה של התחלת התורה עד פסוק ויסגור בשר תחתנה. כי קודם לזה לא היה סמיכה, וכמו שכתוב ולאדם לא מצא עזר, לא אשכח לה סמך. היינו כנל, שעיקר הסמיכה על ידי בחינת שלמות לשון הקודש שעליו נאמר ויסגור בשר תחתנה. לא נצריכה אלא למקום החתך, בחינת חיתוך הדיבור של לשון הקודש, כמו שכתב רבנו שם. שאז בא הסמך, כי משם הסמיכה בבחינת סומך השם מכל הנופלים כנל. וזה בחינת 60 מם המלאכות, בחינת סמך, כי מלכות פה כנל. ב' כי כל עיקר הביטול הוא רק בשביל הטעם, כמובן בפוסקים. כי טעם כעיקר דאורייתא, כי עיקר המאכל הוא הטעם הנרגש בו, ועל כן נקרא בשם טעם, טעם ממש, לשון דיבור, כמו שכתוב באביגיל, וברוך טעמך. כי עיקר חיות המאכל וקיומו הוא מאותיות הדיבור של לשון הקודש שנפלו לשם כנ"ל. ומשם בא הטעם של המאכל שהוא פנימיות ועיקר המאכל, שהוא בחינת טעם ממש, בחינת אותיות הדיבור. וזה בחינת הלא אוזן מילין תבחן וכך אוכל יטעם, כי הם בחינה אחת כנל. כי הטעם בא מן הדיבורים כנל, שזה בחינת אוזן מילין תבחן, שהיא בחינת שלמות לשון הקודש שתלוי באוזן, ששם חוש השמיעה. בבחינת סוף דבר הכל נשמע וכולי, בחינת השם שמעתי שמעך יראתי וכולי, עיין שם. ועל כן טעם כעיקר דאורייתא, כי העיקר הוא הטעם שהוא בחינת אותיות של הדיבור של לשון הקודש שנפלו לשם, שמשם עיקר כוח של האיסור כנל. ועל כן צריך לבטל הטעם בסמך על ידי בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת סומך השם לכל הנופלים כנל. ג. אבל במקום שאין טעם, כגון יבש ביבש, נתבטל ברוב. כי אחרי רבים להטות כתיב, להטות ממש. כי יש כוח בערוב להטות את האיסור ולבטלו ממש. כמו שמובא בדברי רבנו, כי יש כוח בנפשות כשמתקשרים על נפש אחד להכניעו ולהפילו. ועל כן כשהרוב של היתר, יש כוח לנפשות שיש שם להתגבר על נפש האיסור ולבטלו ממש. וכל הביטולים אינם אלא כשאין האיסור ניכר. אבל כשניכר האיסור אין לו שום ביטול. כי ביטול כל האיסורים הוא ביטול ממש, דהיינו שמבטלין את האיסור שהוא הקליפה עד ששב לבחינת היתר. אבל כל זמן שאין האיסור הנ"ל עובר ממנו, אין לו שום ביטול. ועל כן יש כמה וכמה איסורים שאין להם ביטול עולמית, כמו חמץ בפסח וכיוצא בו. כי מחמת ששם נדבק מאוד הרע ביותר, על כן אי אפשר לבטלו. ועל כן אסור לאכלו, מאחר שעל כל פנים נמצא איסור שם. כי עיקר ביטול האיסור הוא ביטול ממש כנל, לבטל לגמרי האיסור שהוא הקליפה משם כנל. ועל כן כשהאיסור ניכר אין לו ביטול, כי אין הקליפה שהיא האיסור שהוא בחינת הרע של 70 לשונות כנל נפרד משם, מאחר שהעין שולטת בו וניכר בו שהוא איסור. כי עיקר כל האיסורים הוא על ידי בחינת עין הרע של העין ומות כנל. כנל בהלכות בשר שנתעלה מן העין עיין שם. ובכל מקום ששולט בו העין ביותר, שם נאחז הרע עין ביותר כנל עיין שם. ד. ומחמת זה ישראל מצוינים במצוות, כדי שלא יתערבו בגויים חס ושולם. ועל כן יזהירם השם יתברך שכשיבואו בגלות של 70 אומות, שיהיו מצוינים במצוות. כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק צאי לך בעקבי הצון, עיין שם בפירוש רש"י שהביא שם לפסוק הציבי לך ציונים וכו'. כי המצוות הם ציונים ממש בחינת סימנים, כדי שיהיו ניכרים שהם זרע ברך השם. בבחינת כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. כדי שיתפרדו מהם כל פועלי אבן ולא תשלוט בהם עיניהם, על ידי שהם ניכרים ונרשמים בסימני הקדושה שהם המצוות. וביותר צריך להיזהר להיות נרשם בציונים וסימנים הנ"ל, בעת שנופלים חס ושולם בגולוס. כמו שכתוב הציבי לך ציונים, כדי שלא יתערב ביניהם ויתדבקו בו כנ"ל. וזה בחינת סימני טהרה של בהמות וחיות ושאר מינים טהורים. שברם השם ידבח בסימנים דייקה, כדי שיהיו ניכרים לאין כל שהם מן הקדושה כנ"ל. וכן השחיטה היא בחינת סימן, כמו שאמרו רבותינו זל שהשחיטה היא סימן. וכן אחר כך צריך לעשות סימנים בהבשר, כדי שלא יאסר משום בשר שנתעלה מן העין. כמו שאמרו רבותינו זל, רב ברבונה חתך להטלת קרנטה וכו' לעיין בגמרא. וכן להפך, כשהדבר ניכר ביניהם על ידי שאין בו סימני קדושה, או על ידי סימני טומאה, אזי אין לו שום ביטול, כי אין הרע הנ"ל נפרד משם מאחר שניכר לעין כנ"ל. וזהו שאסרו רבותינו זל כמה דברים רק מפני מראית העין, אף שאין בהם איסור מן הדין. כי מאחר שנדמה להעין שהוא איסור, אזי נאסר, כי נאחז בו הרע עין כנ"ל. ועל כן אסור אפילו בחדרי חדרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל דבר שאסרו בו משום מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור, כי הקליפה שהיא האיסור שולטת בו שהיא בחינת רע עין כנל. ו. ועל כן יש דברים חשובים שאין להם ביטול מפני חשיבותן, כגון חתיכה הראויה להתכבד. כי כל הנפשות שורשם בכבוד. ועל כן, הביטול של כל האיסורים על ידי בחינת הכבוד, על ידי שנתקבצים חלקי הכבוד של הנפשות שבתוך רוב היתר, כי זהו בחינת ביטול ברוב הנ"ל. כי כן מפורש בדברי רבנו הנ"ל, שההתגברות שמתגברין הרוב על היחיד, על ידי התקשרות, היא על ידי חלקי הכבוד שמתקבצים ששם שורש הנפשות עיין שם. וזהו גם כן כוח הביטול, על ידי בחינת שלמות לשון הקודש. כי שלמות לשון הקודש היא בחינת הנפש, היא בחינת דיבור, כנזכר לאל כמה פעמים, שהיא בחינת כבוד, בבחינת כבד את השם מעונך וכו'. כמובן לאל בלכות תולעים. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים, שהוא גם כן על ידי התקבצות חלקי הכבוד ביחד, בחינת שישים הם המלאכות, בחינת מלך הכבוד. כי הכבוד הוא בחינת נפש, בחינת שלמות לשון הקודש. וזה בחינת סמך כנל. ועל כן כשהחתיכה ראויה להתכבד אין לה שום ביטול, כי הנפשות שבאיסורים הם מבחינת נפילת הכבוד שנפל בזילותה דגלותה. וכשמתגברים ומתקבצים חלקי הכבוד של היתר, הם מבטלין את האיסור, היינו שמכניעין יניקתו מחלק הכבוד שינק מקודם. אבל כשהחתיכה של איסור ראויה להתכבד, שנמצא שהם יונקים חלק גדול מהכבוד, עד שזאת החתיכה בעצמה ראויה להתכבד, ומחמת זה קשה לסומכה ולסעדה להתגבר עליהם להכניעם, מאחר שהתגברו בתוקף גדול ונכבש חלק גדול מהכבוד אצלם, ויש להם יניקה גדולה. על כן אי אפשר לבטלה בסמך ולא בשום ביטול. וזה שדקדקו רבותינו ז"ל ואמרו בדברים שאין מתבטלין, אפילו באלף לא בטיל. כי אלף הוא בחינת מדרגה העליונה שבבחינת מלכות הנ"ל. כי יש שרי אלפים ושרי מאות וכו', שכל זה הוא בחינות מדרגות המלכות כמובן בדברי רבנו. נמצא שבחינת אלף היא מדרגה העליונה מכולם. ועל כן אמרו אפילו באלף לא בטיל, כי אין להם שום ביטול. והעיקר תלוי כשהדבר החשוב הוא בשלמותו. אבל כשנחלק לחלקים, כגון שנחתכה החתיכה הראויה להתכבד או הבריאה, אזי הם מתבטלים. כי עיקר תוקפם על ידי שנתאחדים חס ושולם בהתקשרות בגוש אחד, שאז קשה להכניעם, וכמובן בדברי רבנו ז"ל, בעניין התקשרות חלקי הכבוד הנ"ל, כי פיזור לרשעים הנאה להם וכו'. כי עיקר הכנעת הרע של השבעים לשונות, ולהרחיקם מהקדושה שהיא בחינת אחדות, בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת שפה אחת ודברים אחדים וכו'. כמו שפרש רש"י שפה אחת בלשון הקודש. וזה שכתוב כי שם בלל השם שפת כל הארץ ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. כי מתחילה כשנתקבצו יחד בהתקשרות בדור הפלגה, רצו להחריב העולם חס ושולם. להתגבר על סיטרת דקדושה חס ושולם על ידי ההתקשרות שלהם שנתקשרו מאוד וינקו מלשון הקודש בבחינת ואי כל הארץ שפה אחת וכולי כנל. על כן היה עיקר הכנעתן ומפלתן שנלקח מהם השפה אחת, דהיינו הלשון הקודש, ונתפזרו ונפוצו ונפרדו מהקשר שלהם כנל. ועל כן כשהחתיכה ראויה להתכבד וכדומה, נחתכה ונתפרדה לחלקים, ואזי אינה ראויה להתכבד עוד, כי עיקר הכבוד כשמקובץ חלקי הכבוד במקום אחד, כי שורש הכבוד הוא בבחינת אחדות כנל, ועל כן מאחר שנפרדה בבחינת פיזור לרשעים כנל, אז יש כוח לבטלה להכניע האיסור כנל. זין. ועל כן אין מועיל ביטול ברוב, כי אם כשהאיסור נע ונד, אבל כשהוא קבוע במקומו אין לה ביטול. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כי כשהוא קבוע במקומו הוא חזק ביותר, כמו שכתוב, שענן מואב מן עורה וכו', ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וכו'. כי כך נעתו הוא בבחינת נא ונד תהיה בארץ, בחינת ומשם מפיצם השם כנל. כי גם איסורין החשובים שאינם מתבטלים, קראום רבותינו זל גם כן קבוע, כמובע בשולחנו הוא חיין שם, כי הם בחינה אחת כנל. כי כשהם מקושרים יחד וקבועים במקומם, אזי קשה להכניען כנל. וזה בחינת ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לקולה, וספק ספקה אפילו בדאורייתא לקולה. כי ספק ספקה דאורייתא שווה לספק דרבנן. כי כל האיסורים הם בבחינת רק כולל כנל. אבל האיתר הוא מבחינת תרגו, מבחינת נוגה, שהוא גם כן מעורב טוב ורע. רק מחמת שהטוב מרובה על הרע, על כן הם מותרים. והאיסורין הם בהפך, שהם מבחינת הרע, ששם הרע עיקר והטוב מועד שם מאוד. וזה בחינת איסורין דאורייתא, דהיינו שהם אסורין על פי התורה שבכתב, שהם איסורים חמורים מאוד, כי הם בבחינת רע כולל קליפות הטמאות לגמרי שבבחינת עשייה. כי תורה שבכתב יורדת להתלבש עד עשייה כמובע לעיל בלחוץ סימני אופתאור. ומשם הם איסורי תורה מבחינת רע כולל שבעשייה כנל. ועל כן באו רבותינו זל ועשו משמרת למשמרת, וגזרו ועשו אפילו דברים המותרים מן התורה שהם בבחינת תרגום, בחינת נוגה כנל. אך אף על פי כן מחמת שהם סמוכים אל הרע הכולל, והם בבחינת הרע שבתרגום, על כן גזרו עליהם ואסרום כדי שלא להיכשל באיסור תורה, ליפול אל הרע כולל חס ושולם. כשלא היו נשמרים לבטל ולאסור בחינת הרע שבדרכום גם הובא לאל. וזהו בחינת איסורי דרבנן. וזהו בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. שעיקר השלמות תלוי דייקה בלשון תרגום, על ידי שמכניעין הרע שיש שם ומעלין הטוב שיש שם ללשון הקודש. היינו שהלשון הקודש הבא מלמעלה אין לו שלמות רק על ידי בחינת תרגום כנל. שעל ידי זה משלימין את הלשון הקודש, כמו ששמעתי בפירוש ובביאור מפיו הקדוש של רבנו נוריהו. וזהו בחינת איסור דאורייתא ואיסור דרבנן, שהם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום, שהיא בחינת תורה שבעל פה, בחינת משנה, בחינת עץ הדעת כנל. כי המשנה מבררת ומפרשת בין אסור למותר, בין רע לטוב שבעץ הדעת טוב ורע. כי התורה שבכתב היא בחינת הדיבור שיצא מלמעלה כהווייתו. בחינת לשון הקודש הבא מלמעלה כהווייתו. ועל כן האיסורים האלו הבאים משם הם רק רע כולל לגמרי. כי מאחר שהדיבור בא מלמעלה בגזירת השם מטבח, שלא לכל זה הדבר, בוודאי הוא רק רע. כי אין כאן רק דבר והיפוכו, דהיינו הקדושה שהיא התירה, או ההפך מהתורה, דהיינו האיסור שהתורה הזהירה עליו שהוא ההפך ממש. אבל ממילא כשיש כאן טוב ורע, דהיינו הקדושה וההפך ממש, ממילא נתהווה הבחינה השלישית, דהיינו הבחירה שאפשר לבחור בטוב או ורע, שזה בחינת הצדה טוב ורע, שמשם בחינת הבחירה, כי הוא נוטה לכאן ולכאן לבחור בזה או בזה. ועל כן אין שלמות ללשון הקודש הנעל, כי אם על ידי הכנעת הרע נאחז בבחינת הבחירה, בבחינת התרגום שבעץ הדעת כנל. שזהו בחינת תורה שבעל פה, שהוסיפו וגזרו ואסרו כל הדברים הסמוכים אל רע הכולל, שהרע יכול לאחוז בהם כנל, כדי לברר בחינת התרגום, בחינת עץ הדעת. להרחיק הרע ולהכניעו, כדי שממילא יעלה הטוב אל הקדושה, שזהו בחינת שלמות לשון הקודש, שנשלם דייקה על ידי התרגום כנל, שהוא בחינת תורה שבעל פה כנל. וזהו בחינת מה שכתוב שם, שעיקר השלמות הזאת, דהיינו השלמות לשון הקודש, על ידי תרגום, אי אפשר לקבל כי אם מצדיק הדור, כששומעין מפיו בעצמו. כי הצדיק הוא בחינת תורה שבעל פה כמובע, שהוא המשלים את הלשון הקודש שמקבל מלמעלה על ידי בחינת התרגום, שהצדיק מברר הטוב מן הרע כנל, שזהו בחינת תורה שבעל פה, שעל ידי זה נשלם הלשון הקודש בשלמות כנל. וזהו בחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו המוזכר שם במאמר תפילה לחבקוק. שזהו בחינת שלמות לשון הקודש עיין שם. היינו, כי זה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום שהוא בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כנל. כי עושי דברו, היינו בחינת הדיבור בעצמו של השם מטבח, שהצדיק עושה אותו כמו שכתוב שם, שזהו בחינת תורה שבכתב כנל, וזהו בחינת עושה דברו, כי תורה שבכתב היא בחינת עשייה כנל, לשמוע בכל דברו, היינו מה שהצדיק שומע ומקבל הדיבור, והצדיק הוא הממוצע בין השם מטבח ובין העם, שזהו בחינת תורה שבעל פה כנל. כי תורה שבעל פה היא תלויה בשמיעה שצריך לשמוע די כמפה לאוזן. כי דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומן בכתב. שעיקר שלמות לשון הקודש תלוי בזה כנל, בחינת השם שמעתי שמעך יראתי. כי עיקר שלמות לשון הקודש תלוי בבחינת השמיעה שהיא בחינת תורה שבעל פה שהיא מפה לאוזן די ככנל. וזהו בחינת הלא אוזן מילין תבחן אוזן דייקה. כי בחינת אוזן היינו בחינת השמיעה, בחינת תורה שבעל פה היא המבחנת ומבררת את הדברים. כי היא מפרשת בין רע לטוב ומשלמת את הדיבוב של לשון הקודש כנל. וזה שאמרו אבותינו זל ואיזן וחיקר וכו', עד שלא בא שלמה הייתה התורה דומה כקופה שאין לה אוזניים וכו'. כי על ידי הגזירס שגזר שלמה והוסיף כמה איסורי דרבנן על איסורי תורה, שזה בחינת תורה שבעל פה, על ידי זה עשה בחינת אוזניים לתורה להשלים על ידי זה את התורה. אוזניים דייקה, בחינת אוזן מילין תבחן, בחינת השם שמעתי שמעך יראתי וכולי כנל. ט. וזה בחינת ספק דאורייתא, שהוא בחינת תרגום, בחינת הצדעת. כי הספקות הן בחינת שגגות שמאסתרת הידיעה וערבוב הדעת. שמזה באים הספקות והשגגות, שהן בחינת עץ הדעת טוב ורע, שמשם בערבוב הדעת כמובן לאל בהלכות חלב ודם. כי הוא בחינת תרדמה ושינה שהוא הסתלקות המויכין, שמשם באים הספקות והשגגות. וכן מובא בדברי רבנו בפירוש שהשגגות הן בבחינת עץ הדעת. וזהו גם כן בחינת הספקות כנל. כי הספק הוא ממוצע בין טוב לרע, כי הוא מסופק אם הוא טוב או אם הוא רע. ועל כן ספק דאורייתא לחומרא, כי הוא בחינת תרגום הסמוך לרע הכולל, בחינת איסור דרבנן, מאחר שהוא מסופק באיסור תורה, שכשהאיסור ודאי הוא רע כולל לגמרי, על כן גם כשנולד ספק איסור ויצא מוודאי איסור לספק, דהיינו מבחינת רע לגמרי, לבחינת עץ הדעת שמעורב טוב ורע כנל, עם כל זה הוא בחינת הרע שווה עם הטוב, כי הספק כמחצה על מחצה דמי. ועל כן אף שאינו רע לגמרי, אף על פי כן הוא עשו בבחינת איסור עץ הדעת, בחינת לשון תרגום שלא נתברר, כי הוא סמוך לרע הכולל שזו בחינת איסור דרבנן. וכן יש דעות שספק דאורייתא הוא שווה עם איסור דרבנן. אבל ספק דרבנן לכולה, כי הוא בחינת רובו טוב, מאחר שאפילו ודאי איסור דרבנן אינו אסור כי אם בבחינת תרגום שהוא מעורב טוב ורע. ועכשיו כשהוא ספק איסור דרבנן ויצא מבחינת ודאי לבחינת ספק הנ"ל, שהוא גם כן מחצה על מחצה, נמצא שרובו טוב, והוא שווה עם ספק ספק הדאורייתא שהוא גם כן מותר, מאחר שרובו להיתר. והוא בחינת רובו טוב מאחר שיש שני צדדים לכולה כמובן בהפוסקים, שספק ספק המותר מטעם רוב. והוא שווה לספק איסור דרבנן שהוא גם כן מותר מטעם רוב כנל. כי כיוון שרובו טוב הוא היתר. כי גם כל הדברים המותרים מבחינת רובו טוב כנל. וזהו גם כן מבחינת ביטול ברוב. כי כיוון שנתערב האיסור בהיתר ואינו ניכר, נמצא שיצא מכלל ודאי איסור לספק. דהיינו מבחינת רע לגמרי לבחינת הצדעת כנל. אך כל זמן שאין בו רוב אסור, בבחינת איסור הבא בבחינת עץ הדעת, בחינת תרגום, בחינת שוגג, שהוא בחינת ספק כנל. אבל כשיש בה תערובות רוב היתר, אז היו בחינת רובו טוב, ואז היו מותר כנל. ועל כן מחמירין להשליך אחד ולתלות בו האיסור, אף שלכאורה אין לזה שום שייכות, כי שם המשליחין היתר. אמנם, תכף כשנתערב האיסור בהיתר ואינו ניכר לעיניהם כנל, אז היה איסור עבד כוחו ואינו עומד במקומו, רק הוא בבחינת התערובות. כי זהו בחינת תערובות, כי הוא תערובות ממש, שבחינת האיסור, בחינת הרע הנל, יצא ממקומו ונתערב ממש בתוך בחינת היתר. כי מתחילה היה בחינת רע לגמרי שהוא ודאי איסור, ועכשיו הוא ספק שהוא בחינת תרגום כנל. ועל כן נמצא עתה שכל התערובת הזאת היא כמו גוש אחד שיש בו טוב ורע. ומאחר שרובו טוב מותר כנל, אך אף על פי כן מאחר שיש בו עכשיו הרבה רע יותר מבתחילה כשהיה יותר לבדו, ועל כן אף שמן הדין מותר כל התערובת מאחר שעל כל פונים רובו טוב כנל, אף על פי כן מחמירין ולוקחים אחד מן תערובת ומשליחין אותו ותולין בו האיסור. כי יש בנו כוח לתלות בו האיסור, לתלות בו ממש, מאחר שבאמת עתה הכל מותר כי נתבטל ברוב, כי רובו טוב מותר כנל. על כן יש לנו כוח לברר הרע מן הטוב, וכשמוציאים אחד מן התערובת לשם איסור, אזי נמשך עליו כל האיסור, דהיינו כל בחינת הרע שיש עתה בכלל התערובת כנל. כי האיסור נמשך ונתלה במה שמוציאין את אחד ומחזיקין אותו בעינינו לאיסור, אזי שורה עליו הרע עין הנל. כי עיקר כל האיסורים תלוי על ידי שמוחזק וניכר לאיסור, שעל ידי זה שורה עליו הרע עין, כנזכר לב בלכות בשר שנתעלה מן העין. י. ועל כן אין מבטלין איסור לכתחילה. כי עיקר ביטול האיסור על ידי הסתרת הידיעה, דהיינו על ידי שיוצא האיסור ועובר מעיני הדעת ונתערבב, שעל ידי זה יוצא מבוודאי לספק, מבחינת רע לגמרי שהוא בחינת רע עין הנל, ונעשה בחינת תרגום שהוא בחינת שוגג, בחינת שינה, בחינת ספק הנל. אבל כשלוקח האיסור בעינו ובדעתו ומערבבו, אי אפשר לבטלו, מאחר שניכר לעין ולדעת בשעת התערובת. על כן אין האיסור שהוא רע עין הנל נפרד משם כנל. י"ד. ועל כן מצינו שאיסור דרבנן חמור מאיסור דאורייתא. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, חמורים דברי סופרים יותר משל תורה. אף שלדינא בוודא איסור דאורייתא חמור הרבה יותר, כי ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לקולא, אך יש בזה אופנים בבחינת שוגג ומזיד, שבאופן אחד שוגג חמור מן המזיד. כי קליפת עץ הדעת קשה ביותר כנל בהלכות חלב. כמו כן בבחינה זו איסור דרבנן חמור מאיסור דאורייתא כנל. וכן בבחינה זו ספק איסור חמור מאיסור ודאי, כמו שמובא, כי השם תלוי ביוקר מחטאת. כי הספק הוא בבחינת עץ הדעת שהיא קליפה קשה ביותר כנל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, העובר על דברי חכמים חייב מיתה. וכן אמרו, כל מקום שנתנו בו חכמים עיניהם או מיתה או עוני. כי העובר על דברי חכמים בחינת תורה שבעל פה הוא בחינת חטא, עץ הדעת, טוב ורע, בחינת תרגום כנל. ועל כן הוא חייב מיתה, כמו שכתוב, ביום החולך ממנו מות תמות. וזהו שאמרו, או מיתה או עוני, זה בחינת בעיצבון תוכלנה שהיא בחינת עניות שנגזר על פגם חטא עץ הדעת, שהחליף השם יסבוח הגזרה ממיתה לעוני, כי אני חשוב כמת. וזה בחינת כל מקום שנתנו בו חכמים עיניהם, עיניהם דייקה. כי המורד כנגדם ועובר על דבריהם, הוא פוגם בבחינת העיניים, בבחינת האינורש של 70 אומות, שנדבק בהם חס ושולם על ידי פגם עץ הדעת, שהוא עובר על דברי חכמים כנל. ועל כן נענש מבחינת עיניים, כי שם מגיע פגם שלו כנל. ועל כן נקראים החכמים עיני העדה, כי על ידיהם ניתקן בחינת עיני הקדושה, שהיא בחינת שמירת הברית שתלוי בעיניים כנל בהלכות בשר שנתעלה מן העין, שתיקונו דייקה על ידי עיני העדה, שהם החכמים שהם בחינת תורה שבעל פה, שבחינת תיקון התרגום וכו' כנל. ב' וזה שכתוב בקהלת, ויותר מהמה בני ייזהר. היינו, יותר ממה שכתוב בתורה שבכתב, תיזהר להשלים הקדושה בחינת שלמות לשון הקודש הנ"ל, על ידי תורה שבעל פה כנ"ל. כי שם מדבר מזה, משבח דברי חכמים שהם מתקנין הכל ומשלימין תורה שבכתב. כמו שכתוב שם, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב, יושר וכו'. דברי חכומים כדורבנות וכו', עיין שם בפירוש רש"י. וזהו, עשות ספרים הרבה אין קץ. היינו שלא תאמר אם יש בהן צורך, למה לא נכתבו, כמו שפרש רש"י שם. היינו, שהיה לכתוב תורה שבעל פה גם כן, מאחר שיש בה צורך כל כך. על כן אמר עשות ספרים הרבה אין קץ, כי אין קץ לדובור הזה. כי תכף כשנכתב בספר, נעשה בבחינת תורה שבכתב, שהיא בחינת עשייה. ולעולם צריך להשלים זאת התורה על ידי בחינת תורה שבעל פה. כי לעולם אין שלמות לתורה שבכתב, כי אם על ידי בחינת תורה שבעל פה, שהיא בעל פה דייקה, מפה לאוזן כנל. כי אין שלמות ללשון הקודש, דהיינו שלמות לשון הקודש על ידי התרגום, כי אם על ידי בחינת השמיעה כנל. ועל כן דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב כנל. על כן הכלל, יותר מהם הבני ייזהר להשלים תורה שבכתב על ידי בחינת תורה שבעל פה, על ידי דברי חכמים שבכל דור ודור, שצריך לשמוע מפיהם דייקה. וזה שסיים שם סוף דבר הכל נשמע, כמו שפרש רבנו נור יאיר שם, שזהו בחינת את האלוקים יראה, בחינת אלוקים דיבר בקודשו. וזהו, ואת מצוותיו שמו, בחינת עשו משמרת למצוותיי, בחינת תורה שבעל פה שמשלמת את התורה שבכתב כנל. וזהו, כי זה כל האדם, כי כל זה תלוי בהצדיק שבכל דור ודור שהוא בחינת כל האדם. כמו שאמרו אבותינו זה, לא נברא כל העולם אלא בשביל זה, ולצוות לזה ושקול זה וכו'. כי הכל תלוי בהצדיק הדור שהוא בחינת תורה שבעל פה שממנו מקבלים שלמות לשון הקודש הנ"ל. וזהו שסיים, כי את כל מעשה אלוקים יביא במשפט. היינו שאפילו השגגות צריכים לתקן, כמו שפרש רש"י, על כל נעלם אפילו השוגג. היינו כנ"ל, שתיקון השגגות הוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שזהו בחינת שלמות תורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה כנ"ל, שכל הפרשה הזאת מדברת מזה כנ"ל. וזהו עם טוב ועם רע, שהוא בחינת עץ הדעת, שהוא מעורב טוב ורע כנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד בדברי חכמים שהוא בחינת תורה שבעל פה, וצריך לשמוע דייקה מפי הצדיק הדור בעצמו כדי לזכות לשלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שעל ידי זה ניתקן הכל כנעל, אמן. י"ג. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, ריחה לאו מילתא, וכן סוברים כמה דעות. כי עיקר הפגם הוא בבחינת הטעם כנעל, שהוא בחינת הדיבור כנעל, ששם יש אחיזת השבעים אומות כנעל. אבל בבחינת הריח אין להם אחיזה כלל, כי הריח הוא דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף. ועל כן הריח הוא בבחינת קדושת הברית, כמובא בדברי רבנו לא יאיר, וכמו שמובא לאל. ועל כן אין להרע כולל של 70 אומות שום שליטה שם, כי הוא בבחינת נשמה שאין שם שליטה להם כידוע. ועל כן אין הריח אוסר, כי בחינת הריח אינו נפגם כנל. וזהו שדקדקו אבותינו זל ואמרו, ריחה לאו מילתא, היינו שאינו בבחינת דיבור, ששם מגיע הפגם כנל, כי הריח למעלה ממנו כנל.